په دغه جهادي سرګرمۍ کې یو بله واقع راغلې ده چې هغې ته غزوی موته ویلی کېږي. فنني تعلیم کې د دې غزوی موته بیان دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې او د هغه په زندګۍ کې د ټولو نه لوی جنګ کې شوی او هغه د غزوی موته وه. او دا غزوی موته چې وه نو دا د نسواره او د نورو خرونو دپاره یو مقدمه او تمهید و چې د نسواره او نور خرونه د نورستان الله تعالی فتح کړل. دا غزوی موته جمادی الاولا په میاشته کې شو اتم کال د هجرت. په انګریزي لحاظ باندې اګست یا د ستمبر میاشت جوړیږي او سنعیسوي شپږ سوه یو کم دېرش جوړیږي. غزوی موته موته چې دا یو کلي نوم و د شام په علاقو کې یو علاقه و بلقا. په هغه علاقه کې دا یو کلی و موته. نو په هغه ځای کې دا غزا شو نو ځکه دې ته غزوی موته ویلی کېږي. د دې غزا سبب دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي لېږلی حارث بن عمیر الازدي دله خط ورکړی و د بصرا چې کوم حاکم و مشر و هغه ته یې خط لیکلی و. نو په لاره کې شرحبیل ابن عمر الغساني دا یو کافر و او دی په د شام ملک شو و د هغې کې بلقا علاقه شوه دا د هغې حاکم و دا شرحبیل ابن عمر الغساني د قیصر د طرف نه دی حاکم و د علاقه ګورنر و. نو دا د نبی علیه السلام صحابي چې دا خط یې ورته ورکړی و او د بصرا چې کوم حاکم و هغه ته یې خط لیږلی و. نو دا صحابي دغه شرحبیل ابن عمر ونیو ویې تاړه او د هغې نه وروسته د دې صحابي نه سر قلم کړو شهید یې کړو. خو دا د نبی علیه السلام استازی او د نبی علیه السلام سفیر و دا صحابي. لیکن په هغه دور کې د سفیرانو وجل او یا د استازو وجل یا د جرګې بېعزتي کول دا ډېر لوی جرم په وقت د سفیر او د استازي بېعزتي دا داسې وه چې دا به ښکاره لکه د جنګ یو دعوت او اعلان به و چې د چا استازی یا سفیر به دی مړ کړو نو دا به هغه ته د جنګ یو دعوت اعلان به ووته. نبی علیه الصلات والسلام په دې باندې ډېر زیات درمن شو خفه شو او نبی علیه السلام د دې صحابي د انتقام او د بل اخیستلو لپاره درې زره لښکر تیار کړو. نبی علیه الصلات والسلام په خپله زندګۍ کې انتقامي کارونه هم ډېر کړي دي. مخکې موږ ویلي وو اول خو د مسلمانانو عاجزي او کمزوري ډېره زیاته وه. هر قسم زور ظلم زیاتی ناروا به چې څه کېده صبر او برداشت پرې کاوه. د صبر او برداشت نه بله عداوه بله لار نه وه. لیکن چې کله چې الله تعالی د مسلمانانو یو مرکز پیدا کړو قوت یې برابر شو نو بیا به یې د خپل دښمن نه انتقام هم اخیست. نو په دغه موقع باندې نبی علیه السلام درې زره لښکر تیار کړو. مقصد یې دا و چې د دغه خلکو نه انتقام واخلي. چا چې نبی علیه السلام د دې سفیر د هغه د استازي بېعزتي وکړه عینې شهید یې کړو. نبی علیه السلام درې زره لښکر تیار کړو او دا یو ډېر لوی اسلامي لښکر و. د دې نه مخکې د مسلمانانو دومره لښکر شرطه نه و برابر شوی. صرف په جنګ احزاب کې د نبی علیه السلام لښکر چې و نه هغه درې زره و. د دې نه مخکې بیا چېرته درې زره لښکر نه دی جوړ شوی. نبی علیه السلام ډېرې سختې مقابلې کړي او ډېر لږ خلک او محدود خلک وسوه او لږ علاقه وسوه او د صحابه کرامو قربانۍ او اخلاص ډېر زیات و. نو د دې وینه هر دښمن د نبی علیه السلام چې و د نبی علیه السلام به پوره کې و مرور به به وتی. لکه نن سبا ښکاره نمونه د هغې دپاره د مجاهدین او یا د القاعده زندګي ده چې هغه یو موټی خلک دی خو په ارزي کې دښمن چې د هغې نه یېرېږي. نو نبی علیه السلام ملګري ډېر کم و. درې زره د هغې د ټول نه غټ لښکر و چې دا صرف په دې غزوی موته کې دومره غټ لښکر نبی علیه السلام تیار کړی و. د دې غزوی موته پورې یعنې د اتم کال د هجرته پورې د نبی علیه السلام لښکر چې و د درې زره مشر تندې زیات شوی. بیا وروسته غزوی تبوک کې به بیان راشي بیا وروسته هغه لښکر ډېر شوی و. او د دغه نه مخکې واړه واړه تشکیلونه به و لږ لږ خلک به و او غزاګانی وکیدل او صحابه کرام قربانی او اخلاص په یو ما غواړم مامون کې چې څومره مخلوق دی نو اسی اندازتن دا اندازی پا لحاظ بانی دا نبی علیہ السلام طول مرگیری چی دی نو دوارا معمون که چسوم دا خلق دی نو دی سرویختا مئیسا با ایلا جوڑی دا اندازتن قربانی و اخلاص پا کیو نو زکا ارزی که دا غیر دشمن چو دا غیر نبا مرور باو بارحال کرا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دی لخکر تشکیل کاو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا دیوبانی زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ امیر مقرر کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اول صحابہ کرام تا کہ زید رضی اللہ عنہ چرتا شہید شو نردن روس تا جعفر رضی اللہ عنہ امیری او کہ جعفر رضی اللہ عنہ شہید شو نبی عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ دا با امیر نبی علیہ السلام سپین جنڈا دی اور جوڑا کلا زید رضی اللہ عنہ تا جنڈا والا کلا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغې ته وصیت دا وکړو چې کوم ځای کې زموږ دا ملګری صحابي حارث بن عمیر رضی الله عنه شهید شوی دی نه هلته به ورشئ، هلته چې کوم خلک دی هغې ته به اول دعوت د اسلام ورکوي، که دعوت یې ومانه خو صحیح ده، که یې نه مانه نو د الله نه مدد غواړي او د هغې مقابله کې جنګ وکوي. او نبی علیہ السلام ورته دا وصیت وکړو د الله تعالی په نوم باندې د الله تعالی په لاره کې د هغه چا څخه غزا وکړي چې کفر وکړي، د الله باندې کفر کوي، یعنی کفر او شرک کوي، دوکه مه کوئ، مشته مه کوئ، ماشومان مه وژنئ، ځانه مه وژنئ، بوډاګان مه وژنئ، په ګرجو کې چې کوم راهبان دي هغه مه وژنئ، ونې او بوټي کجورې مه پرې کوئ، آبادي مه ورانوئ. دا وصیتونه یې ورته وکړل. کله چې نبی علیه الصلوۃ والسلام دا لښکر رخصتاوه نو ټول خلک حاضر شو، مسلمانان چې ټول یو ځای ته راجمع شو او د دغه لښکر رخصتی یې کاو، هغې باندې سلام کاو. نو د دغه لښکر په امیرانو کې یو امیر عبدالله بن رواحه رضی الله عنه هغه وژړل. چا تپوس کړ ولې جاړي؟ ده وایي زما دفاع الله تعالی قسمي په دې وجه نه جاړم چې زما دنیا سره مینه محبت دی، خو په دې وجه جاړم چې ما د نبی علیه السلام نه یو آیات اورېدلی و، دغه آیات نه مې ډېره یېره کېږي. نبی علیه السلام یو آیات ویلی و چې وإن منکم إلا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، هر یو سړی به جهنم ته ورسي. نو زه دې نه یېرېږم چې یو ځل جهنم ته ورشو نو پته نه لګي چې بېرته به تې وځم که وبه نه وځم جهنم نه. د دغه آیات نه مې یېره کېږي نو جوړلی مسلمانانو دې رخصتول. مسلمانانو ته د رخصتی په ټیم کې دا دعا وکړه چې صحبکم الله بالسلامه، الله تعالی دې ستاسو حفاظت وکړي، الله تعالی دې ستاسو نه شرونه دفع کړي، او الله تعالی دې تاسو موږ ته روغ جوړ او د غنیمتونو سره ډک لاس واپس کړي. دا دعاګانې مسلمانانو دا لښکر ته وکړي. عبدالله بن رواحه رضی الله عنه په دغه ټیم کې دوه درې شعرونه وویل. ولكنني اسال الرحمن مغفره وضربه ذات فرين تقذف الزبده، چې زه د الله تعالی نه د بخښنې سوال کوم چې الله ماته بخښنه وکړي، او د الله تعالی نه زه سوال کوم چې په ما باندې د تورې یو غټ ګوزار ولګېږي چې د هغه د وجې نه زما وینه زګونه کوي، وینه مې جوش وي زګونه کوي، او طانتین بیده حرا مجهزتن به هر بطین تن فی زلخشا والکبیره، یا دسی یعنی یا د توری دسی وار را بانی وشی چه اینا می زگونه وی، او یا د نیزی دسی وار را بانی وشی چه اغاز ما دو کلما و دو جگر دوارو نوزی تا صحابی وی جده اللہ ندا غوارم. نکه شهادت دو صحابه کرام وقتر پر زور مانی و حتى يقال اذا مر روح على جدسي ارشده الله من غازين وقد رشد، چې خلق ما په قبر تیریږي او الله خلق ما ته دا وایي چې الله تعالی دې ته هدایت وکړي، دې غازي ته الله هدایت وکړي او دې غازي هدایت حاصل کړي. دا شیون عبدالله بن رواحه رضی الله عنه د رخصتی په ټیم کې وویل. او دې شیون لړ مقصد دا چې الله تعالی نه زه سوال د بخښنې کوم چې الله ما وبخښي او الله تعالی ما ته شهادت نصیب کړي، دا مقصد یې دا و. نبی علیه الصلوۃ والسلام د دې وسه ووته، دې رخصتول، نور مؤمنان هم ووتل. سنیت الوداع ته نبی علیہ السلام وسور سیده او نبی علیہ السلام هلته ودرېد او بیر دې لښکر رخصتی وکړو. دا لښکر چې کله روان شو نو په شام علاقه کې معان هغه ځای ته ورسېدل. هلته دې لښکر ته استخبارات والا رپورټ راورساو چې هراقل چې دی هغه د 1,00,000 فوج راوستیسته د مقابلې دپاره. دغه علاقه کې د شام علاقه کې زیری بلقا او په هغه کې خال زیر معاب په نوم باندې هغه ځای ته هراقل 1,00,000 لښکر ساز مقابلې دپاره راجمع کړی. او د دغه 1,00,000 نه علاوه د لخم، جزام، بلقین، بهرا، بلیې د دې قبایلو 1,00,000 خلک ورسه نور ملګری شوی دی. 1,00,000 فوج د هراقل ده، 1,00,000 دا 15 قبایل چې دي د دې ورسه ملګري شوی. 2,00,000 فوج راغلی د جنګ دپاره. مسلمانانو فوري مشوره شروع کړه، ځکه د مسلمانانو خو دا سوچ نه و چې موږ دونه غټ لښکر سره مخامخ کېږو. درې یو طرف تر مسلمانانو لښکر 3,000 دی او بل طرف ته د کفارو لښکر چې هغه 2,00,000 دی. نو 3,000 د 2,00,000 سره جنګېدل داسې د عقل نه خلاف خبر وه، عجیبه غونې یو ناشنا خبره وه. مسلمانان په دې باره کښې ډېر حیران شو، ځکه دا یې سوچ کښې دا نه وه چې موږ به دونه لوی لښکر سره مخامخ کېږو. د دې وجې نه دغه ځای چې و معان نوم یې چې و، دغه ځای کښې مسلمانانو 2 شپې په دې سوچ او فکر او مشورو کښې تېرې چې موږ څه چل کوو. دی چا دا فیصله وکړه چې نبی علیه السلام ته خط لیکو، خط کښې ورته حالات بیانو چې زمونږ دشمن خو ډېر په ګڼ تعداد کښې راغلی، یا داسې نبی علیه السلام وکړي چې زمونږ ته نور کومک راولېږي، نور خلک راولېږي، او یا مونږ ته بل یو حکم وکړي چې مونږ د نبی علیه السلام هغه حکم عملي کړو. دا په دې باندې کسانو رایې واتله، لیکن عبدالله بن رواحه رضی الله عنه چې و هغه د دې مشورې خلاف وکړو، او صحابه کرامو ته تقریر وکړو، بیان کې دا خبره وکړه چې یا قومې والله ان التي تکرهونه للتي خرجتم تطلبون الشهاده، ویل ای قوم زما د پاره الله تعالی قسمې چې کوم شی تاسې بد ګڼئ نو دې دپاره تاسو راوتي وی، یعنی تاسو د شهادت دپاره راوتي وی، نو شهادت اوس ولې موږ بد ګڼو. وما نقاتل الناس بعدد ولا قوه ولا کثره، موږ د خلکو سره د زور د شمار او د زور په دغه نه یو جنګېدلي، نه په ډېروالي باندې، نه په شمار او نه په قوت باندې. ما نقاتل الا بهذا الدين الذي اكرمنا الله به، موږ چې د خلکو سره جنګ کوو د دې دین په برکت باندې اوسه جنګېږو چې الله په دې دین موږ عزتمند کړي وو. موږ چې د خلکو سره جنګېږو دین په برکت جنګېږو، هغه دین زموږ سره شته. نو فانطلقوا فانما هي احدى الحسنين، والزي د دې دشمن مقابله کښې وجنګېږئ، هغه دوه خوشحالیانې چې دي په هغه کښې یوه خامخا موږ ته میلاوېږي، یا به غالبه شو یا به شهیدان شو. دا دوه خبرې دي، که غالبه شو دا هم زموږ خوشحالي ده، او که شهیدان شو دا هم زموږ خوشحالي ده. بهرحال د ټول لښکر په شورم د عبدالله بن رواحه رضی الله عنه په مشرۍ دا ده چې هر څه کېږي که موږ غالبه کېږو که شهیدان کېږو خو جنګ کوو د دې لښکر سره. د دې نه وروسته لښکر دا 2 شپې خو دې مشوره او سوچ او فکر کښې تېرې شولې. د دې نه وروسته د مسلمانانو چې کوم لښکر و د دشمن علاقې ته بیا حرکت شروع کړو. هلته د هراقل فوجونه راجمع شوي دي، مسلمانان چې و هغې خپل کیم په موته کښې جوړ کړو، هغه موته نوم یې کلی چې و، په دغه کښې مسلمانان خپل کیم او خپل معسکر جوړ کړو او د جنګ تیاری شروع کړو. خو کله چې جنګ شروع شو نو جنګ چې و ډېر سخت او تریخ جنګ و، ځکه چې د مسلمانانو لښکر 3,000 او کفار 2,00,000 دي، نو 3,000 د 2,00,000 خلکو سره جنګېدل دا یو ډېر عجیبه او ناشنا خبره هم وه. لیکن چې کله چې الله تعالی یو سړي ته ایمان نصیب کړي نو د هغه نه الله تعالی عجیبه او ناشنا ناشنا کارونه اخلي. د صحابه کرامو ډېر کارونه عجیبه دي او ناشنا دي، ځکه هغه کښې قرباني و، اخلاص و، ایمان و، پکښې دینداري و پکښې. د دې وجې نه د هغې ډېر کارونه ناشنا ناشنا دي. دا هم یو ډېر عجیبه او ناشنا واقع وه. هر هغه څوک چې کله هغه ایمان الله تعالی مضبوط کړي، په هغه کښې اخلاص وي، قرباني پکښې، نو د هغه نه الله تعالی دقه رنګې ناشنا ناشنا کارو نخلی مدر یہ بولے ندین اروس تو بارحال صحابہ کرام دیر واقعات ناشنا واجیبو خدام یو دیر ناشنا واجیبو واقع وار نو دا جنگ جانده چه وال زید ابن حارثه رضی اللہ عنہ رواق استده زید ابن حارثه رضی اللہ عنہ اولنه امیر رو دا دی لخکر اول دیر پا بادره سر جنگ و مقابله شروع کرده او دا جنگ کهو کهو ترده چه در آبادن طول پا نیزو که غلبیر غلبیر شو نو دا دیر زخمون دوائی نده پزرم کفری و طول لیده پدر سے دویم نام امیر شیو جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ آغا جنڈر واقست دا آغا ام دے سخت مقابلہ شروع کلا دے پا آسمانی سو دا آسم راکوشو او اخپل آسیم زخمی کو دے جنکاو پا دی خیل آس کی جنڈا ہو سوا نو کپارو پی دا خیل آسو لائی تی پری کو نو چپ لاس کی جنڈا ہونی والا نو بے کپارو پی وارو کو نو چپ لاسی مل لے دا نو بے پا دی دو لیچو کی جنڈا ہونی والا دا دو مرتی چی دا ایرا جو خطے کلے و جنڈا بے کی ہونی والا بے یو رومی واغا پی دا شان وارو کو دو ٹوٹے شو جعفر رضی اللہ عنہ دا غی نرو سے تی جنڈا ول لے دا ان دا شانہ دا پوری دا مسلمانان کما جنڈا چو دا اسلام جنڈا زمکی غرزدو تا نو پری کی دا آزم هر مسلمان لکول پا گاری پا خفل زندگی کی چه ترسو ده دو توتی شوه نی شهید شوه نی و دنیا نی رخصت شوه نی نده و پوری دی هر مسلمان هم دا سوچ کی چه اللہ تعالی اسلام و مسلمانان برادسته کی دا غی غلبه و ترقی او کپر دا دی مقابله کی پری ویزی دا واقع پا جنگ هود که پا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ هم راغلی و دا وقت که دا وقت جانده و خلاص کی خیال آسی ولی نو چپ لاسی جانده ونی ولی چه چپ لاسی هم ولی دا نو بیر دی مرای او دا دی سینی پا میز که دا جانده تینگ اکل دا خدا اگه نروس تو دا یو کس دا شان دا نیزی وارو کو آنیزی تیوی سا دا پر مخی پا خارو که ولی نو دا اگه نروس تو تی بیا اجانده پریواتا او بینی دا نقشه دا جعفر رضی اللہ تعالی هم چه دا اگه خیال آس ولی دا چپ لاس لاغی نروس تو بیر دی لیشو که جنده ونی ولی نو بیر دو توتیشو نو جنده تی ولی دا دنه دا دوار لاسون الویدلی و پا جنگی دیوین اللہ تعالی دی پیواز که پا جنت که دو وزیر وقت لی دیوین اتا جعفر طیار ویده که کی جعفر رو جانتا جعفر طیار او جعفر زل جنه رو تا ویده که کی چه اللہ تعالی دو وزیر وقت لی دو وزیر و پا زیریه بانده پا جنت که الویزی دیوین یه روایت که دا رزی عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہ وی دا جنگ دا روز سمانگ دا معلومات که پا شیدانو کی نرده پا بدن که سکم سل گزار نلگی دریو یعنی تقریبا دا سلو پوری دا سل نلکم دا گزار نده بدن کیو چه دا دا توی واری وی دا نیزو وی دا غشو وی خدا طول دا بدن پا مخ ایسا کی وینی پا شا تا ایسا کی دا گزار ندو یعنی دشمن دا شا کری نو و تیخ دینا دا کری دا کم گزار نده چپ جعفر رضی اللہ عنہ و دا بدن غلبل شو و زخمیو نو دا ټول سوریه او دا ټول زخمونه دا غره بدن په مخ ایسا کیو کله چې جعفر رضی الله عنهم شهید شو د دې نه وروسته دریم امیر شو عبدالله بن رواحه رضی الله عنه هغه جنډه راواخیستله عبدالله بن رواحه رضی الله عنه په اول کې داسې په یو شک او تردد کې شو یعنی یو حیران او پریشان او یو روغ حالت کې و د دې نه وروسته به یو دوه شعرونه وویل اقسم تو یا نفسی لطن زلن لہو کاری حتن او لطو تو آگان لہو و یا نفس زمان قسمی اشتا بخام خواه جنگ که کستا خواه یا کوئی خواه خنه یک پل زان تا خطاب کئی پل زان تا وی که نفسا جنگ و جهاز تا خواه یا کنی خام خواه به جهاد که این اجلب الناسو و شد و رن مالی عراقا تک رهین الجنن وی کلا چه خلق و جنگ جوڑ کلی او نیزی پور تکلی نمالی عراقی تک رهین الجنن وی دا ولی تا جنت بد گرنی ای خفل زان تا وی نی مقصد نور سنشتا خو جنت تا دلی دین نورو سره د اسنا را کو شو عبد الله بن عمر رضی الله عنه دلا یو زغخ وړو کې راوړ. عبد الله بن عمر رضی الله عنه توي شد به هاذا سلبک په دی باندې خپل ملا لګه مضبوطه کړي دا وکړه چې له قوت د کې پیدا شي. نو ډیر وخت تیر شو په جنگ باندې او دا څه خوراک نه وکړي. نو د عبد الله بن عمر رضی الله عنه نه دی عبد الله بن رواحه رضی الله عنه وړو کې واخست دا غنه پرې راخو باندې غوخه ورو شو کوله او بے غاڑو کے وار تھا او بے دا جنگ شروع کو تردیش دے ہم شہید شو. دا دریم امیر دا مسلمانانو شو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ دے ہم شہید شو. لدین اروس تے صحابی دے ثابت ابن ارقم رضی اللہ عنہ اغا جنڈا رواخستا او مسلمان تو یہ مسلمانانو پہ یو امیر بانی فیصلہ ہو کہ امیر مقرر کئی ناغی ور بستا امیر شغول نزخ امیر نشم کی دلے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ دا زمان امیر مقرر شی. خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جنڈا روا خستا و او دیر سخ جنگ شروع کو. خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ پخپل اوی وی لقلین قطعت پی یدی و موتا تیسات آسیاب وی پا جنگ موتا کی زمان پا لاز کی نه توری ماتی شوری بے یو تروا یمنی تروا وراغونی وی اغا زمان پا لاز کی پا دی شوری نوری نه توری زما پلاس کی دیو ایمادی شوی در دیوی نخالی در جوتان ها بود چل نتالا دید بوزی را خان کستر گل خوب نراولی چه او سلیه پا دیوی جیهاد نکی چی در مرد نیری کی در که پا جیهاد کی مرگ وی نپا غزوی موتا که زما پلاس کی نه توری ایمادی شوی و اللہ تعالی اشارت نو نسیب کرده بیر پا خپل کور کرده پا خپل کار اخفر بیستر بانی دیو پاد شوی ری دیو نجرلی هم شمار دسی مرگ رالی لکسن چی او خان مری اوخ پا خپل کور کی مری نو دقان یه مارم پا کور کی مرگ رالی دی جرد نسوا مسلمانان دا دعا کئی که چی او دا پریبان شکر دا کئی چی پا خپل کور خپل کار کی گراتا مرد مسلمانانو برد صحابه کرام اب دسی مرگونو بانی جرد نسوا بای دا حدیری دا کی یو مسلمانان مری پا دی مرگونو با صحابه کرامو جرد نو دی وجه بانی خالی دیمی ودی وجه هم چی اپاد که دون آبا جرل پر یه خبر آبانی او دو بول چیز ما پا بدن کی ول ویزی هم دسی نشه چی پا اقوانی تورا یا غش یا نیزان دلگی دلی و اللہ را شارت نو مقرر کرد. بارحال چی کلا دا دری امیران شیدان شو او روست خالی دیمی ودی در جلان هو جنده رو آخستا نبی علیه سلات و سلام تر وحیب زیره بانی خبر راری دا میدانی جنگ للا خبر نو راغلی دا حالات خود وحیب زیری نبی علیه سلام تا خبر راور سیده نبی علیه سلام صحابه کرام متوی چه اول جنده زیاد رضی اللہ عنه واقس آغا شهید شو بی جعفر رضی اللہ عنه جنده واقس آغا شهید شو بی عبدالله بن رواحه جنده واقس آغا شهید شو نبی علیه سلام چه کرد دا حالات بیانول نو دا نبی علیه سلام دا سرگو نو اخ کداری والی نبی علیه سلام جرل دا حالات صحابه کرام تا بیانول او بین ویر ساموئل چه دیو نروسا اللہ تعالی دو تورو نیوی توری دا اللہ دا جنڈا واخست دا خالد رضی اللہ عنہ بارک رای سیفون من سیوف اللہ از اللہ تعالی دو تورو نیوی تورا وی نو بیر ساموئل چه دری امیران نروسو بی عبداللہ دا اللہ تعالی تورا چه و خالد ابن ورید او جنڈا واخست دا بارحال پاولانی ورز بانی خالد ابن ورید رضی اللہ عنہ دیر سخت مقابلہ وکلا خود دین نروسو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یو منصوبہ جوڑا کلا داغ مقصد داو چه دس یو کار روشی چه پا دی رومیانو بانی پا دی خلقو بانی روب او یرم پریوزی او مسلمانان دا دی زین بیر تفاسبایی وکی واپسی وکی خواهد دیر پار یو طریقہ جوڑا ولا ولی زکر آغا مقصد داو کمون یو دم پاسبایی کو او دشان دا دولا که فوج را پسیشن مو خود دیو ننش خلاصی دلی دی وجه نه هغه یو طریقه ده چې اختیار اکلا چې په اولنۍ ورځ چې ده جنډه واخست په هغه ورځ ټوله ورځ ډېر سخت جنګ وکړو سهر له داسې ترتیب وکړو چې د کوم د صحابه کرامو کوم لښکر و د هغه لښکر دا نقشه او طریقه یې لږه بدل کړه. لکه هغه وخت کې د جنګ عامه نقشه به دا وه جنګ به پنځه حصې کېده دا لښکر به پنځه حصې و یو مخ حصه به مقدمه یو وروستنۍ حصه به وه ساقه و زنه بوتا ویلی که یو ایسا با خی طرف تاو میمانا یو با چه طرف تاو میستره او پینزم با لاری منز که ویسا با قلب بیچو تاو نو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دا نقشہ شو بدل کړه د لخر کم کسان چې مخ مخ کی سکیو هغه شاته کړل دا شاتنی کسان مخ کی تکل او د خی طرف والا یې چپ طرف ته واړول او د چپ طرف د خی طرف ته واړول کله چې دشمنانو مسلمانانو ولیدل هغه ته خدا نقش کشاو حالات ډیر ناشنا ښکاره شو هغې ویل چې یاره دې مسلمانانو له خو نوی کومک راغلی ځکه چې دا د مخې کسان هم بدل ښکارېدل د شاد هم بدل وو د ښي او چپ طرف دا هم بدل بدل وو هغې خو دې نه خبر نه و شي ګنې دې و نقشه خپله بدل کړي نو په هغې باندې یو ویره راغله نو سهار له چې کله دا لښکرې مخامخ شول یو وخته پورې جنګ وشو خو خالد رضی الله عنه مسلمانو ته حکم وکړ ورو ورو وروسته کېدل په سپایي واپسي هم کوله په یو منظم شکل باندې چې دا خپل نظم او دا خپل ترتیب خرابوئ مه او په ترتیب ترتیب باندې دغه رنګ یې جنګ هم کوئ او په سپایي هم کوئ چې کله دی دې په سپایي حالات کې نو په رومیانو باندې ویره راغله هغې فکر دا شو دا مسلمان زموږ یو دوکه کوي ځکه یو خو دې نه وویل ځکه نوی کومک ورته راغلی نوی مدد راغلی او بل د هغې مقصد دا و چې ګنې دا مسلمانان موږ ورو ورو ځان سې شاته راکاږي او کوم صحرا او میدان چې دی هغه تن دی یو ګنې دغه دی دا موږ خرابېږو دې کې خو بهرحال مسلمانان چې ورو ورو دغه رنګ واپس کېدل د رومیانو کوم لښکر چې واپس بیا ودرېد نور څه ور نه راغلی مسلمانان چې بېرته الله تعالی مدینې طیبې ته روغ جوړ واپس کړل خالد بن ولید رضی الله عنه په دې خپله منصوبه کې کامیاب شو د دې وینه دا ډېر لوی جنګ وو ډېر خطرناک جنګ وو لیکن د مسلمانانو شهیدان چې دا ډېر کم شوي وو دولس کسان ایله شهیدان شوي وو دولس کسان ظاهري خو دا وه چې دا درې زره ټول شهیدان شوي وو لیکن د درې زره نه صرف دولس کسان شهیدان شو او رومیان چې وو نو د هغې صحیح تعداد نه دی معلوم چې څومره مړه وو خو دونه ده چې د هغې نه د مسلمانانو په نسبت باندې مړې ډېر زیات شوي وو بیا د دا جنګ چې وشو دا غزوی موتا نو د دې ډېر ښه اثار او ښه نتایج راووتل اګر چې مسلمانان د کوم مقصد دپاره دا جنګ کاوه هغه مقصد کې پوره کامیاب نه شو مقصد ته پوره ونه رسېدل د مسلمانانو بنیادي مقصد څه و د مسلمانانو بنیادي مقصد چې و نو هغه خو د خپل ملګري بدل اخیستل و نبی علیه السلام چې کوم صحابي لیږلی او حارث بن عمر رضی الله تعالی عنه هغه شهید شو او ظلم ورته شوی و نبی علیه السلام دا لښکر اصل کې د هغه د انتقام او د هغه د بدل اخیستلو دپاره لیږلی و نو هغه انتقام خو پوره وانخیستلی شو خو صرف دا ډېرې پیدې راووتې یو پیده دا وه چې د دې جنګ پوجه باندې ټول عرب په ایره کې پرېوتل ځکه هغې ویل چې دوی مسلمانان درې زره دي او دوی د دوه لاکه خلکو څه وجنګېدل نو ټول عرب باندې یو ویره راغله بل هغه وخت کې د روم قوت چې دا ډېر لوی قوت و د خلکو په ګمان کې به دا نه وګڼې دی اوس به څوک وجنګېږي هراقل او د هغه د پوځ جنګېدل دا د خلکو تصورنه وخت کې بهر خبره وه او د خلکو ذهن دا و چې دوی ورسره جنګېدل بس تیار مرګ دی لکه مخکې چې د خلکو د حکومتونو یا د امریکا خاص کر د امریکې باره کې دا عقیده وه چې ګنې د امریکې چې افسر نه جنګ امکان نه لري او جنګ ورسره روکېږي نه امریکا خو په دنیا کې یو سپر قوت دی او د خلکو په دې چې عقیده جوړه شوې چې دا فرض کې حاضر ناظر ده او غیردان ده او هر ځای تر دې پوجي او د دې سیر او د اصحه رسېدلی شي لیکن الله تعالی چې نن سبا کوم جنګ د هغې سه روان دی د هغې روح به دا ورځ په ورځ باندې ماتېږي د هغه وخت کې دغه رنګ یې لکه نن سبا چې امریکا یو لوی قوت دی نو هغه وخت کې دا هرقل چې و دا ډېر لوی قوت د خلکو خیال دا و چې دې هرقل سره جنګېده خو امکان نه لري او دته سره جنګ کولی شي بېدې ځان خرابول دي نو چې کله د مسلمانانو دغه درې زره کسانو څه وجنګېدل نو ټولو عربو باندې ټولو خلکو باندې یو ویره هم پرېوتله بیا د هغې نه وروسته مسلمانان ښه روغ جوړ واپس هم شو نقصان هم ورته ډېر نه دی رسېدلی نو یو پیده دغه راووته چې عامو خلکو باندې یو ویره پرېوتله بل خلک په دې باندې هم پوه شو چېره دې مسلمانان څه یقیني د الله تعالی مدد دی ځکه چې دوی دونه سخت قوت په مقابله کې جنګېږي نو دا د دې دلیل دی چې دا خلک د دې ورسه غیبي مدد د الله تعالی روان دی او دا یقیني ده ځکه نن سبا چې کوم حالات دي مبینی دغه حالات دي چې د کفر سره مجاهدینو دغه وسایل د هغې په مقابله کې په نشت باندې مقرر دي او مسلمانان مجاهدین وسایل دي او هغه پیسې خو دغه زاړه کلاشنکوف دي او زاړه سرتیلې ورا کړي دي او د کوپر سره دنیا هر قسم مسائل وسمه الله تعالی ورکړي څه قسم مسائل چې ټول سشته دی و نن سبا چې کوم جهاد روان دی کوم د الله تعالی ټول غیبی مدد روان دی نن سبا چې کوم غیبی مدد دی همدا چې غیبی مدد مخکې دور کې نه دی شوی ځکه چې دونه لږ خلک د دونه دوه نیم سو ملکونو مقابله کې جنګېدل دا ډېره مشکله خبره وه خو بهرحال د الله تعالی غیبی مدد یو دا کار الله تعالی روان کړی دی وجه باندې ودرېږي نه نو د دې جنګ نه وروسته خلک په دې باندې پوه شو دی مسلمان شو د الله تعالی غیبی مدد دی او په دې هم پوه شو چې یاره دا پیغمبر دا په حقه پیغمبر دی د دې وجه نه په ډېرو خلکو باندې اثر وشو داسې خلک عواقب باید چې ټول عمر یې د مسلمانانو سره په دښمنۍ کې پراته وو په هغې هم دومره اثر وشو چې په هغې کې ډېر خلکو ایمان هم راوړو لکه بنو سلیم اشجاع غطفان زوبیان فزاره دا قبایل وو دوی ایمان هم راوړ او بل د دې دا لویه فایده وه چې د دې نه وروسته د رومیانو مختلف ښارونه فتحه شوي وو او دا جنګ د هغې لپاره یو سرنامه او یو مقدمه ګرځېدلې وه نو بهرحال د صلح حدیبیې نه وروسته یو بله غذا چې شوې وه نو دا د غزوه موته وه د دې نه وروسته بله یو غذا چې شوې ده هغه ته سریه د ذات سلاسل ویلی کېږي کله چې نبی علیه الصلات وسلام په دې پوه شو چې کوم قبایل چې هغه په شام حدودو کې نږدې اوسېدل هغې د غزوه موته کې د رومیانو مرسته وکړه د مسلمانانو مقابله کې د رومیانو ملګري شو نو د نبی علیه الصلات وسلام سوچ دا و چې داسې یو کار وشي چې د دې قبایلو او د رومیانو منځ کې یو تول پیدا شي او د دې قبایلو د مسلمانانو سره یو جوړ راشي ځکه د نبی علیه السلام فکر دا و چې هنده لپاره بې دقه رنګې کار ونه شي دا د رومیانو سره ملګري نه شي د دې وایي نبی علیه الصلات وسلام د دې منصوبې لپاره یو صحابي دی عمرو بن العاص رضی الله عنه دا منتخب کړو مقرر یې کړو دا د جمادی الاخرى میاشت وه اتم کال د هجرت او د غزوه موته نه وروسته دا واقع راغلې وه نبی علیه السلام دا عمرو بن العاص رضی الله عنه ولېږه په دې نیت باندې چې دا کوم قبایل چې دا آینده لپاره د مسلمان سره یو جوړ پیدا شي او د کفر آینده لپاره ملګرتیا نه کوي د مسلمانانو مقابله کې نه ودرېږي یوه وجه خو دغه وه او بله وجه دا هم وه چې نبی علیه الصلات وسلام ته دا رپورټ راورسېده چې قضا قبیله چې دا د مسلمانانو مقابله کې راجمع شوي دي او دوی مسلمانانو باندې حملې کولو اراده لري نبی علیه الصلات وسلام د دې لپاره کسان ولېږل او عمرو بن العاص رضی الله عنه د هغوی امیر و خو کله چې نبی علیه السلام دا کسان رخصتول نو د دې عمرو بن العاص رضی الله عنه دپاره نبی علیه السلام سپینه جنډه جوړه کړه جنګونو کې به ټول عمر دا سپینه جنډه استعمالېدله او په دغه موقع باندې د ده دپاره توره جنډه چې ده دا هم اوسه جوړه کړله دوه جنډې وې توره او سپینه دا یې د لپاره جوړې کړلې او د ده سره درې سوه کسان ولېږل مهاجر او انصار درې سوه کسان چې دا مشران سرداران خلکو دا یې داسې ملګري کړه د عمرو بن العاص رضی الله عنه سره او دېرش ساسونه وو او نبی علیه الصلات وسلام ورته دا وصیت هم وکړو چې کوم بریا یو قبیله وه عزرا بلقین دا کسان د ځان سره ملګري کوي با دو درې قبایلو ته نبی علیه السلام یاد ته چې دا قبیلې د ځان سره ملګري کوي نو دا صحابه کرامو دا طریقه وه چې د شپې مزل کوه د ورځې پټېدل ډېر جنګونه داسې شوي دي چې صحابه کرامو په هغې کوم سفر کړی دی کوم فضاګانو کې سفر یې کړي دي نو د شپې مزل کړی او د ورځې پټ شوي دي چې دښمن خبر نه شي کله چې دا صحابي هغه علاقې ته ورنږدې شو نو دې صحابي ته چا رپورټ راوړ چې دغه دښمن د مسلمانانو مقابله کې هغې د دوی لښکر راجمع کړی نو عمرو بن العاص رضی الله عنه یو صحابي دی رافع بن مکیس رضی الله عنه دا یې نبی علیه السلام ته راولېږه او د نبی علیه السلام نه نور مدد وغوښته چې زموږ مقابله کې دښمن قوي دی او دیر تیارای کلی او من کسان لگیو دریس و کسان دی طول من لگیو نور کمک موس شاعتان رو دیگا نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دیو پر نور کمک و لگا بو عبیده ابن جراح رجلانو پر مشرعی کی دوس و کسان پس نور و لگا او تاوی که مشران کسانم پر گیدی ابو بکر رجلانو پر کیدی عمر رجلانو پر کیدی نور مشران مشران صحابه کرام پر کیدی پر دوس و کسانو که چی دایی دا عمر لاس رجلانو دا کمک دا پار شاعتا و لگا نبی علیہ السلام دیو تاول دے دا دو سو لخکر چیو چی دا عمرو لعاس جنہو سے یوجہ شی او پو شریکہ بانی کار کوئی یو اختلاف مکوئی کلا چی دا یا تاور چی دا نردی دیم لخکر امیر چیو دا خو ابو عبیدہ رجل اللہ عنہو دے منزل تمخ کشو نا عمرو لعاس رجل اللہ عنہو تاوی چی تا خو زمان دا کومک دا پار راگر امیر دا دی جنگ زیمہ یعنی مقصد داو چی حق دارے چی زمخ کشم لیکن آن وقت که بچی کم امیر در جنگ اون آقا با امیر در منظم بو امامتی با شاکوالا چه با در جنگ امیرم بو ننسا با مولیان و حال داگه ده چه اقا امامتی خلق و لکه لیکن در جنگ نسر نخبر لی او در توپک پاده که دو بانی هم نپویی کور که در جهاد پانی توپک هم نسایدی صحابه کرام پر دور که آقا سلای با منظم مخیره که چه آقا با مجاهدین و امیر باو نعمر الله عصر رجل الله ابو عبادة بن جراح رجل الله تنهو تاويش نبي علیه السلام زا امير مقرر كلا ما سر امير زيمة و تخو زمارة كومك دفار راغلي نو حق زمارة چه زمان زيتا مخيش مو تمخيش نبو عبادة رجل الله خبر او منلا نعمر الله عصر رجل الله من زيتا مخيشو دا لحكر روانو دا خوزاق بيلا چه كما وا چه ايد مسلمانان دا جنگ فار تياري كاو دا اغي علاقية تا لحكر ورسيبه داوی اقا خیری خورو نشیو اغی تا دی ورسیدن مسلمان اگا پاگی بانی حمله اکلا لیکن اغی خورو نو علاقه شکم و پاگی خوار واری شوو تختیدن داوی نروس تو راو پی ابن مالک رجلتان ہو چیو دای نبی علیہ السلام تا دی ورول لیگو دیو قاسد پشکل بانی چی نبی علیہ السلام خبر که چی لخکر بیر تا واپس شو روغ جو واپس شو نو دی غزا تا غزوه ایزات و سلاسل چه دی دی قضاق و بیلی چه کم علاقه و آقی تا ورونه دل با آقی حمله وکل لیکن این خلق وانی یه رال آقی و تکسی دل خپل علاقه و کورنه پری خود دل او مسلمان هم سه کم مقابله و نکل نو دو علاقه تا نبی علیه السلام دا تشکیل کلو دی غزا تا غزوه ایزات و سلاسل پا دی وجه بیلی کیگی چه دا پا دغا علاقه که دیوزی نونده مدینه طویبین اللہ سرزی سفر و دغتا او زن دام وی چه دا یو چی نوالتا دغا چی نی دا نومون زکر یه تغزوی جاتو سراسر ویرکی خبار حال دا تشکیل چو دا دی عمرو ملعاصر جنهو پا مشرعی کشو دی امیرو یوزل دا امیر چیو عمرو ناسی جنهو پا دبانی پا دی سفر کی احتلام را لی غسل پیوا اختل شپالی را یخوا نو دی ریده دو بو نو بو بانی غسل و نکل تایمومی و دا خپل ملگور دا پارا مخی شاو سهر دا جمع امامتی و لوک و منزی و لوک شکل دیو اپاشو نبی رسان تا صحابه کرام و دا خبر را شد بانی دا غسل زورت را غرم او یخنی و دو بونه ایریده غسلی و نکلا و تیمومی و مونه جمع وکلا نبی علیه السلام و تاوی چی عمر صلی تا بی اصحابی که انتا جنوب تا خلکو لا نمخی منزو که او تو جنوب وی ندوه یا رسول الله و بیخی و یخنی و اما تیموم و او بیو تو چی اللہ تعالی و لا تقتلو انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما زان موج نی اللہ می ربانه دی نبی علیه السلام و خان دلویشی متونه وی نو دا واقعا په دې سفر کې راغلی وه په دې شېبه وروسته بله لښکر نبی علیه السلام لېږلی هغه ته سریه د ابو قطاده رضی الله عنه ویلی کېږي دا د شعبان په میاشته کې د اتم کالو د هجرت نبی علیه السلام دا لښکر لېږلی و او داغی وجه دا چه بنو غطفان یعنی زن قبائل دیشیو بنو غطفان شیعی دا مسلمانان و مقابله کی یه نجد کی یو علاقه و پایی که راجمشیو دا مسلمانان مقابله کی تیاره که نبی علیه السلام دا اغا قبائل دا مقابله دا پارا شیعی دا مسلمان دا جنگ دا پارا تیاره که نبی علیه السلام پس ابو قتاده رضی اللہ عنہ ولیگو پینزل صحابه کران گو سمبل گری کرد نو شکل دی ورلن دا بنو غطفان مری آموکلن قیدیان انترا وصل او غنیمتون اتیام دزان سراول او دی شکل دا مدینه طیبه نووتن نو دا مدینه طیبه نو پینزل سر دی غایب و دی غزا که پینزل سر دی تیر شوی پینزل سر بعد بیدی بیتا مدینی طیبی تواپا شو ندین روز تو بلاغا تواقع شوی دا نغا دا فتح مکی غزار نیسول حدیبی نروز تو چدا کم جهادو نشوی دی لی اوارا نپاکی لی او اهم غزا چدا نغا دا فتح مکی غزا یادیگی ابن قیم رحمه الله وی شد دا اغا لوی فتح و چردی فجا اللہ تعالی خپل دین تا عزت ورکو اللہ خپل پیغمبر تا عزت ورکو مسلمانان تا اللہ تعالی عزت ورکو او دا دی غزا پا برکات بانی اللہ تعالی کور چیو دا دو کپار دو قبضین ازاد شد مسلمانان و قبضه کرالی او دا دا مکی فتح اغا لوی فتح و چردی فوجا بانی پا اسمان لکی ملائکو خوشاریخ کارکنی و ملائکو یو بلتجیر ورکلی و دا دوم راهم اپاد هوا او دا دین روز سو بیا خلق با دلی دلی راتاو که دین اسلام که بداخلی دا نفو پتوها دا که او دیر لوی فتح شوان آغا دا مکی فتح هوا او دیر لوی غزا و اهم غزا شوان آغا غزا و چه آغا دا مکی دا فتح که دو دا پارش شوی دا دا غزا ولی شو وردی سبب سره نمخ که دا بیان شوه و شکل صلح و دیبیه که دلا پس صلح و دیبیه که سلور غطی غطی خبری وی سلور دفعات و لغا صلحی خویوه دفع یو خبر پا صلح که داوه چه دا مسلمانان و هر کپار من که خود اللہ سکار و پوری صلح بای دزبندی بای جنگ بنای لیکن کم چه دا اطراف و خالق دا غی خوخره کم قبائل دی اطراف و خلق دی نداری خپل اخو خلق آغیر در او ملگرتیا دا نبی علیہ السلام سکی و کدو قرآش سرے کئی او دای اموال چی کم چا کمی قبیلی دا کم چا ملگرتیا وکلا ناغم دا دغا کسان یو حیثی ساید دیگی و داری سبا کم ظلم زیتی یا جنگ سنگی لکه دا قرآش چا ملگرتیا وکلا نو دا غی دا ملگری دا هم دا قرآش و شانتا حکم بی جنگ با سنی زیتی با سنی او کچا ملگرتی دا مسلمانان ساوکلا نو دا کسان دا مسلمانان نبی سابیگی جنگ و سب و سنی کیگی و بارا هم دا دین اروس تو خوزا قبیلا چه ودا دا نبی رسان سوادا وکا دا ای پڑا لکی داخل شو بنو بکر چیو اغی ملگرتی دا قرآش ساوکلا دا ای پڑا لکی داخل شو او دا دوار قبیلی چوی خوزا و بنو بکر دیو میش کم دا امن یو فیزا جورا شوا لکه دا مسلمانانو او دا قریش میش کی امن و صلح و دز و جنگ یا دا غن و غزاگاه نوی نو دا قرنگی خوزا قبیل و بنو بکر چو دیو میش کم صلح و شو امن را ری ذکر سنگ چه ده قرآش و ده نبی علیه السلام که صلح و ده خوزا و ده نبی علیه السلام برگیری شو بنو بکر ده قرآش و مرگیش ده خوزا و بنو بکر من که امن و صلح را ده لیکن دوم راو چه ده جاهلیت دوی نرده دوار و قبیلو منز که دشمنی و کلا چه ده صلح و شو او ده دیو بن نفس صلح و پا امن که شو خطره خاتم شو نو بنو بکر شو دی موقع نوی استفاده وکل اگه یو موقع فلاس را غری دی خوز آسا و زمان دشمنی ده و زمان زور بدل پی قار استفاده دی نمخ پلا بدل ده دیو ناخلو نر دیو یو کس ده نو فل ابن معاویه ده زنس ده بنو بکر کسان واخستن او خزاو باندې شپې حمله وکړه. دا خزانه کسان هم نکړل جنگ یې مسوکو او قریشی و نوید دی خپل ډلې په پټه باندې مرسته وکړه. دا بنو بکر دا قریشو ډره وه، نو دې قریشو پټه باندې بنو بکر ملګرتیا وکړه، وسې وروتلې. او د قریشو ځینې کسان چې عملا د دې جنگ کې شام هم واخیستله، د شپې تورتان کې جنگ شروع وکړه. خو کله چې خزاعه چې و هغه دیو مجبور کړل، حرم شریف ته یې پناه واخیستله، نو بنو بکر د نوفل ته وایي، نوفل ابن معاویه ته، چې موږ حرم شریف ته راننوتو و د حرم شریف خیال ساتل پکار دي، دې قدر احترام کول پکار دي، نه جنګ پکې نه دی پکار. نو دا نوفل دی بنو بکر ته وایي چې لا اله الیوم یا بنی بکر، نن خدای نشته، خپله بدله واخلئ. ابو بکر ته وایي وایي په حرم شریف کې غلاګانې کوئ، نو خپله بدر ول نه نور کله پرې غلا کوئ، نو اوس خپل بدر والئ. د ابو بکر د نوفل سره ملګري شوي دي، نو خزاعه ورسره جنګ کوي. دا خبرې منځ کې راغلې. خو چې کله خزاعه مکې ته ننوتل، د بدیر بن ورقا کور ته دی لاړ، او بل یو د دېو یو ډله ییز و، د مخکې نه رافع نوم یو، د هغه کور ته لاړ. د دې خزاعه قبیلې یو کس دی، عمرو بن سالم، هغه په منډه باندې مدینې طیبې ته ځان ورساو. نبی علیه السلام جومات کې ناست دی، د هغه خوا ته ودرېد، او نبی علیه السلات وسلام ته ډېر شعرونه ولوستل. هغه شعرونه اوږدې دي، خو ملانه مقصد یې دا دی چې نبی علیه السلام سره ته خپله جړا او فریاد وکړو، زموږ سره ظلم زیاتیا وشو، بنو بکر په موږ باندې حمله وکړه، او قریش له هغې سره مرسته وکړه، وسلې ورتلې، او زموږ سره ظلم زیاتیا وکړو. نبی علیه السلام عصري ته وایي چې ستا مدد وشو، یعنې زه به دې مدد کوم. د دې نه وروسته بودیر بن ورقا چې دی، یو خو د عمرو بن سالم راروانشو مکې نه، او نبی علیه السلام ته مدینې طیبې ته ځان راورساوه، او نبی علیه السلام ته دغه حالات بیان کړ. بل بودیر بن ورقا چې دی، دا د خزاعه قبیلې یو کس دی، ده ځان سره خزاعه کسان واخیستل، او دوی نبی علیه الصلات والسلام ته راغله، او نبی علیه السلام ته یې خپل جړا او فریاد وکړو. او دا یې وویل چې زمونږ باندې بنو بکر دوکه وکړه، مونږ باندې د سولې په وخت کې حمله وکړه، او قریشو سره مرسته وکړه. خو قریشو چې کله دا کار وکړو، نو هغوی خو پوه شو چې دا خو ښکاره دوکه وکړه، ځکه د مسلمانانو سره یا د هغوی د ډله ایز سره، خو زمونږ سولحه وه، نو یې هم وعده ماته کړه، دوکه هم وکړله. وزه دې سنغه په کار دی، جبیره او پټۍ پکار ده. په دې وجه باندې قریش فوري مشوره راټوله کړه، او په مشوره کې دا فیصله وکړه چې موږ خپل قائد او خپل مشر ابو سفیان لیږو مدینې ته، چې بیرته دا د سولې خبرې اترې د مسلمانو سره بیرته تازه کړي او نوي کړي. نبی علیه الصلات والسلام صحابه کرامو ته وویل چې قریش خو دوکه وکړه، او کېدای شي دوی څوک راولېږي، ابو سفیان رالیږي، او کېدای شي چې دوی دا کومه وعده چې شوې ده هغه سلحه شوې ده هغه بیرته تازه کړي، او دا کومه مده چې مقرر شوې ده نوره مده کړي. مده مخکې لس کاله مقرر وه، چې لس کاله پورې به زموږ اوسالمه کې سلحه جنګ به دی. نبی علیه السلام ویل کېدای شي ابو سفیان راشي، هغه بیرته دغه د سلې خبرې نه وي کړي، او دا کومه مده چې مقرر شوې ده نوره مده کړي. او یقیني ابو سفیان چې قریش خو مخکې فیصله کړې وه چې ابو سفیان بیرته لیږو مدینې طیبې ته د سلحې لپاره، په لاره باندې دغه بودیر بن ورقا چې دی او له مخې له ورغلی، د مدینې نه مکې مدینې طیبې نه مکې ته راروان. ابو سفیان ته وایي بودیر له کوم طرف راغلې؟ ابو سفیان خیال دار شو چې کېدای شي دی تللی مدینې طیبې ته، او نبی علیه السلام ته خبره کړي. نو دغه بودیر ته اړ ونه وه، خبره ته پټه کړه. هغه وایي زه خو د خزاعه قبیلې کسانو سره تللی وم، د دریا په غاړه باندې چې تللي وو. نو بیا ته ابو سفیان وایي د محمد صلی الله علیه وسلم خوا ته خو نه یې تللی، بودیر وایي نه هلته نه یم تللی، تللی خو انکار یې وکړو. بودیر چې کله مکې ته لاړی، نو ابو سفیان وویل چې که دی چېرته مدینې طیبې ته تللی، نو د دې اوښانو په پوچو کې به د کجور اړوکي به پکې. نو کله چې بودل مکی ته لاړی د دو خان چې کوم ځای کې به چوکېدل هغه ځای ته ورلی د اوښ پچه یې راواخسته او هغه یې ماته کړله دننه پکې د کجورې وړوکې و نو ابوسفیان وایي زما دې په الله قسم وي چې دا بودل تللی محمد رسول الله خواته او هغه یې خبر کړی ځکه دا دینه ښه ده چې د دې اوښانو پچو کې د کجورې اړوکې پروت دی د مدینې طیبې کې اوښان همدغه اړوکې خوري یا نور څه خوري خو دا یو ښکاره نښه وه چې هلته کجورې ډېرې وي نو دا یو علامه وه چې د مدینې طیبې د اوښانو په پچو کې به د کجورې اړوکې پراته وو ابوسفیان د مکې نه مدینې طیبې ته راغلی چې کله راغلی نو اول د خپلې لور کور ته ورلی حبیبه رضی الله تعالی عنها چې دا د نبی علیه السلام بیبي ده د ټولو مؤمنانو مور کېږي د دې کور ته ورغلی د نبی علیه السلام بستره غوړېدلې وه په هغې باندې کېناسته نو مې حبیبي رضی الله عنها ته یې بستره راټوله کړه نو ابوسفیانو ته وایي لورې دا بستره دې ولې راټوله کړه زه د دې بسترې قابل نه یم او که نه دا بستره زما قابل نه ده بله بستره راته غوړی نو مې حبیبه رضی الله عنها دا لورې ورته وایي وی دا د رسول الله سم بستر ده او ته مشرکه پلیت انسان یې زه دا نه غواړم چې د پیغمبر په بستره کښېنې د خپل پلار ته وایي ځکه صحابه کرام خو د کفار مقابله کې ډېر سخت دریځ او ډېر شدت پسند وو نو ام حبیبه رضی الله عنها د خپل پلار ته دا خبرې وکړې چې ته کافر یې پلیت یې د نبی علیه السلام په بستره ته نشې کېناستلی ابوسفیان ته وایي والله لقد اصابک بعدی شرون و زما نه وروسته خو ډېره خراب شوي د دې نه وروسته ووت د نبی علیه السلام خوا ته ورلی د نبی علیه السلام څه خبرې وکړې نبی علیه السلام هېڅ جواب ورنه کړ بیا د ابوبکر رضی الله عنه خوا له ورلی هغه ته یې وویل چې زما سفارش نبی علیه السلام ته وکړه چې زما خبرې ترې وکړي ابوبکر رضی الله عنه وویل دا کار زه نشم کولی بیا عمر رضی الله عنه خوا ته ورلی ته زما سفارش وکړه چې نبی علیه السلام زما خبرې وکړي نعمر رضی الله عنه خو ډېر سخت دریځ هغه ورته وایي زما دې په الله قسم وي که زما سه صرف د لرګي ټوکړه راسئ نو هم ستاسو سره پېژنګېږم تورې خو لا پرېږده وه اسلحه خو لا پرېږده وه خو د لرګي ټوټه راسئ نو په هغه هم داسې جهاد کوم نو هغه نه هم ناامیده شو د دې نه وروسته د علي رضی الله عنه کور ته ورغلی علي رضی الله عنه خوا ته فاطمه رضی الله عنها ناسته ده حسن رضی الله تعالی عنه چې دا دې عضوي کې هغه ناست دی وړوکی ماشوم دی په دې کور کې خړپوسې کوي ګرځي ابوسفیان علي رضی الله عنه ته وایي چې ته ما ته ډېر نږدې په خپلوانو کې زه د خدمت ضرورت دپاره راغلی یم ته زما سفارش نبی علیه السلام ته وکړئ چې دغسې نا امید او نامراده واپس نه شم نو علي رضی الله عنه ته وایي وایي نبی علیه السلام داسې عزم او اراده کړی چې دغسه مو هېڅ خبره نه شو کولی د دې نه وروسته ابوسفیان فاطمه رضی الله عنها ته ورته وکتل وایي ته دې خپل زوی ته حکم وکړه حسن رضی الله عنه وړوکی ماشوم دی خړپوسې کوي چې هغه خلکو له پناه ورکړي او ستا دا زوی چې دی د همیشه لپاره به د ټول عربو سردار جوړ شي که دا کار یې وکړو نو فاطمه رضی الله عنها ته وایي زما زوی له دونه وخته نه دی رسېدلی چې هغه چا له پناه ورکړي او د نبی علیه السلام مقابله کې څوک چا له پناه نه شي ورکولی د دې نه وروسته ابوسفیان علي رضی الله تعالی عنه ته وایي وایي ما ته خبره ډېره مشکله شوه ته ما ته سې نصیحت وکړه نو علي رضی الله تعالی عنه ورته وایي چې یاره ما ته خاص خبره معلومه نه ده خو صرف ورشه ته د بنو کرانه مشر یې نو د خلکو منځ کې د سولې او امن اعلان وکړه او بېرته خپل مل ته لاړ شه مکې ته لاړ شه ابو سفیان ته وایي چې دې کې به څه فایده وي چې زه د امن اعلان وکړم علي رضی الله عنه وایي زما ګمان خو دار دی چې دې کې څه فایده نشته خو بله څه لار هم دې نشته دی ابو سفیان جومات ته لاړی او خلکو ته وایي چې ما د خلکو منځ کې صلحه وکړه او امن مې ورکړو د دې نه وروسته بیا دغه ته لاړی دی مکې ته لاړی مکې ته چې لاړی قریش یې کار ګزاري بیانوله قریش ته وایي د محمد رسول الله سلام خوا ته ورنم هغه همداسې خبرې ونه کړي د هغې نه وروسته د ابوبکر رضی الله عنه خوا ته ورنم په هغه کې هم زما لپاره څه خیر نه و عمر رضی الله عنه خوا ته ورنم خو ښکاره د دښمنۍ خبرې وکړي دالی رجانو خواتا ورنم دا خبری خو نرمی وی فاغت ما تیه مشوره لکلا و کارمی وکو ولچه کار دیو کو خلقو میشکی می اعلان وکو چه دی نورسانو ایسول هبای نوال نبی علیہ السلام دا خبر سی اومن اللہ چه تا را رسولی و دا امن اعلان وکو قریش دیدات پوسو کو اوو چنو نبی علیہ السلام خوراسن دا من لی نور قریش ابو سفیان تاوی پتاوان خوادی رجانو چه مسخره کلی لو بیلبانی کلی چتا دا ویری چې جمعه ته پورته شو اعلان وکړ اعلان وکړ به ځکه کار وکړ چې نبی علیہ السلام اجازه نه کړم څنګه اعلان کړ خو بهرحال هغه راتک شو په کوم اراده چې دی راغلو نو په خپل کار کې دی دغه شو ناکام شو د دې نورو رسول الله صلی الله علیه وسلم دی له غزه الحمدلله